En wat is het volgende mooie ding wat gaat gebeuren? Ja, hier. Weet ik niet. Weet maar. Ja, ergens. Weet ik ook niet. En dan houden we ook op de website en voor jou. Ja. En wat is het volgende mooie ding wat op de Noordpool hebben we nog een avondje. Ja, de Noordpool, ik zag het. Dat is het komend weekend, is dat? Ja. Dan gaan we. Dus 17 of zo, hè? Zwerende hakkenbakken buifeest. Ja, oh, jij kan dat gewoon zeggen. De Noordpool, ik zag het net aan het lezen. Dat is het komend weekend, is dat? Zeg het nog eens. Zwerende hakkenbakken buifeest. Zwerende hakkenbakken buifeest. Ja, oh, jij kan dat gewoon zeggen. Oké, nou, dat klinkt wel gezellig. Ja, zie je dat? Zwerende hakkenbakken buifeest. Kan je iets van dat tipje van de sluier oplichten wat er dan gebeurt of zo? Dat is iets met kinderen. Ja, want toen we een soort andere. Dan gaan we op een tocht met een groep van 40 kinderen of zo. 40 zoiets. En de ouders dan komen we tegen allemaal gekke dingen onderweg. En moeten ze zo van dingen oplossen. Het is eigenlijk een soort speurtocht. Een groep van 40 kinderen of zo. 40 zoiets. En de ouders dan komen we tegen allemaal gekke dingen onderweg. En moeten ze zo van dingen oplossen. Het is eigenlijk een soort speurtocht. Speurtocht ADM. Nou, dat is dan komende zaterdag. Ja. Ik ga even helpen met Emsen weg. Ja, het is afgelopen. We moeten opzouten hier. Nou, dat is dicht. Komende zaterdag. Ja. Nou, dankjewel en tot de volgende. Helpen met Emsen weg. Ja, want het is afgelopen.